أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم. Şerif hakkında kısa da olsun biraz malumat demek istiyorum. Hadis-i şerif sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri'ne rivayet olmaraktan bugüne kadar bize gelen sözler. Bu sözler kavlen, fiilen, takriben, sıfatan Eftalistir. İster söylesin, isterse onu takdir buyursun, yahut fiilen onu göstersin, gerek fiille gösterdikleri, gerek söz ile söyledikleri, gerek sıfatlarıyla beyan buyurdukları, hepsi hadisten ibaret. Bu hadislerin gayesi, El-Ferdi bi-Saadet-i Dâreyn. Hem dünyanın hem de ahiretin saadetine ulaşmasına vesiledir insan. El-Ferdi bi-Saadet-i Dâreyn ve dirayede. Bu ve ilmin yûrası gibi hâl-ı râvi vel-merdi. Bu ilmi hadisten murat, bunu bize bildirenlerin hali bilmek. Bu hadis bize nereden geldi? Kim vasıtasıyla geldi? Bunu bilmek. İmam Süfyan Sevri diyor ki Eftelül ibadat, ibadetlerin en eftali Sülel Karaiz. Karaiz'den sonra ibadetlerin en eftali ilmi hadis. لَا عَالَوَ اِلْمَنْ اَفْتَرَ بِنْ اِلْمِ الْحَدِيثِ Süfyan-ı Sevri Hazretleri ki eski müştehitlerden bir zattır. Bu hadis ilminden daha eftal bir ilim bilmiyorum. Çünkü Cenab-ı Peygamber muhaddisler hakkında şöyle buyurdu. نَبَّرَ اللّٰهُ رَأَنْ سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ Allah yüzünü ağırsın. O kimsenin ki benden bir şey duyar ve benden bu duyduğunu diğer duymayanlara duyurur. İllah eder, geliştirir. Çünkü çok duyanlar vardır ki bu duyduklarını iyi anlayamazlar. Fakat bunu başka bilenlere ben böyle duydum diye anlattıkları vakitte bu, ondan daha ziyade anlayış göstererekten bu hadisin incelenmesine, genişlenmesine vesile olur. Onun için önce hadisin şerefine binaen Hüdyi Mesud Hazretleri şöyle buyurdu. İnne evlennâs yi yevmel kıyâmeh ekserun aleyye salâten. Nâsın yevmel kıyâmette bana en evla olanı, bana çok salat edenler selam getirirler. Bu kavmin içerisinde en çok salat selam getirenler muhaddisler. Efendimiz'in halini beyan ettiği sürede cemaaten salavatlar getirir. Bazı onun kitaplarıyla meşgul olmak hep salat selamdan ibaret. Onun için hep beraber bir salat selam okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyil ala sallim Allahümme salli ala seyyidina

Tıpkı bunun gibidir. Kötü ahlakla iyi ahlak bir arada barışmak. Bugün Üsküdar'da yeni bir imam hatip mektebi temeli atıldı. Buraya fakiri de çağırdılar. Ben de şimdiye kadar hiç böyle bir merasime gitmediğim halde nasılsa buraya bugün gittik. Eşyalar hepsi toplamışlar. Geniş bir meydan. Hatipler konuştu. Dinledik. Çok güzel metiyeler, çok güzel ifadeler, mutluklar, sözler, Kur'an'la bakıldı. Çok güzel zevk içinde, neşe içerisinde bir alem içerisinde. Orada şimdi konuşurlarken çok güzel konuşmalar yapıldığı halde, mesela İmam Hatip Mektebi ne demek? Bunu anlatmak istedim. İşte canım işte camimize imam olacak, müezzin olacak, hatip olacak, vaiz olacak memlekete, bize İslamiyet'i duyuracak, bildirecek, kimselerin yetişmesi için bir mektep. Hatip dedi ki, hayır o kadar değil, bu kısa bir şey. Biz istiyoruz ki bu memleketimizin çapında değil, dünya çapında, dünyaya ışık tutacak bir esas kuruluyor bugün. Dünyaya ışık tutacak. Dünya milletleri bugün bunalım içerisinde, dinsizlik içerisinde zorlanıyorlar. Onlara rehber olacak bir ilim menbaının, tevhidin atıldığı gün diyerekten güzel güzel konuşmalar yapıldı. Herkes tabii hayran hayran dinledik onları. Fakat bu mektepler, bu memlekette 1400 seneden beri işledi durdu. İşledi durdu da layık olan insanı yetiştiremedi. Layık olan insanın yetişebilmesi için bu kötü ahlaklar atılıp yerine iyi ahlakların yerleşeceği menbaalar lazım. Mektepler bunlara kafi gelmiyor. Şimdi bakın size kısa bir misal söyleyeyim. Koca Çin'i biliyorsunuz. 700 milyonu gider. Ashab-ı kiramı da tanıyorsunuz. Bir zaman Resulullah'ta Resulullah'la müşerref olmuş bahtiyarlar. Çoğunun okuması yazması yoktur. Yalnız dinlerler ve dinlediklerini ezberlerler ve bu ezberledikleriyle amel ederlerdir. Bilenleri de bunları yazarlar. Geride gelecek insanlara miras kalsın diyerekten saklarlar. Bu zatlardan iki bahtiyar ve berai ticaret Çin'e kadar gidiyorlar. Ticaret. Çin halkı böyle Müslüman, böyle insan görmemiş. Sadakat, sağır, azim, metanet, ne gibi iyi huylar varsa bunların üzerinde. Gözler dikiliyor bunlara. Bunlar kim acaba? Nereden geldiler ve kimlerdi? İbadetleri de görüyorlar tabii. Hayran oluyorlar. Soruyorlar, siz kimsiniz? Nereden geldiniz? Bu sizin yaptığınız ibadetler nedir? Anlatıyorlar ki, İslam dininin sahiplerindeniz, Müslümanız, böyle bir din vardır. Meziyetleri şunlardan ibarettir. Hayran hayran, bize de bunu telkin eder misiniz? Bize de bunu telkin eder misiniz diyerekten, bugün Çin'de olan ne kadar milyon Müslüman varsa, bu iki Müslümanın, bu iki Müslümanın eseridir. Buraya ordu gitmedi. Buraya gazete gitmedi. Buraya bilmem ne gitmedi. Bu iki tane Müslüman oraya gittiler. İslamiyet'i fiilleriyle açtılar. Fiilleri. Sözleriyle biz Müslümanız, gelin Müslüman olun demediler. Fakat hareketleri onları koca Çin'e hayran kıldı onlara. Müslüman aşık oldu herkes. Ama şu yüzünü bize de terkir etti. Bunlar mektepte okumadılar, medresede okumadılar. Kendilerinin hiçbirisini belki bilmezlerdi. Fakat İslam dininde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de öğrendiklerini tasdik ederekten cihana yayıldılar. Enderin gözü, şüslü, Hindistan'ın, Hindistan'ın burası burası hep bunun mükafatıdır. Onun için burada ne güzel söyledi bu zat-ı seren. Mekârim ve ahlak sahibi olabilmektir hüner. Bunu okumaktan ve dinlemekten murat, mekârim ve ahlak sahibi olabilmek. Yoksa bütün menhiyatı işledikten sonra, zevk-ı sefaya, şehvete, gargıldıktan sonra bilmişin ne olacak, bilmemişin ne olur. Belki bilmediğin daha hayırlıdır. Onun için Allah cümlemizi affetsin, tevfikat-ı samadaniyetine mazhar etsin de, bildikleriyle amel eden güzel huyluların arasında bizler de kabul etsin. Bursa'da bulundum, burada bir eve misafir oldum. Baktım kütüphanesinde Safahat denilen Akif'in rahmeti, Akif'in bir kitabı var. Dedim şundan biraz okuyor da dinleyelim. O da aça aça açtı Allah korkusuna ait bir fıtra. Okudukça çok üzüldüm. Bir sürü kitaplar yazılıyor herkes tarafından. Niye, ne dedim? Safahat'taki o adamın yazdığı iki sayfalık yazı kâfi insanlara. Diyor ki Allah korkusu olmadıktan sonra insan insanlıktan çoktan uzaklaşmıştır. İnsanı insan eden Allah'ın korkusudur. Bu korku madem ki yok, insanlıktan o adam çok uzaktır. Behrisiz bir adam, natursuz bir adam demektir diyerekten. Tabii onun şairane güzel sözlerle yazdırılarak güzel yazılmış. Hayran hayran dinledik içerisinde. E şimdi bu ahlak hasenenin gelişmesi için bu Allah korkusunun evvela vücudu lazım. Bu Allah korkusu olmadıktan sonra bu güzel ahlakın sana girmez. Herkes bugün şehvetinin, nefsinin esiri. Şehvetinin, nefsinin, şeytanın esiri olduktan sonra güzel ahlakı nerede bulacak o insan? Adem Aleyhisselam'dan beri birçok peygamberler gönderdi. En son peygamber bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat bütün peygamberlerin gönderilmesindeki yegane sebep nedir? Neden gelmiştir bu kadar peygamber? Bunlar hepsi itaat olunsun, ittiba olunsun, numune olarak gönderilmiştir. Bunlara ittiba edelim, uyalım diyerekten. İttiba nispetinde, uyma nispetinde ümmetlik hasıl olur. Peygamberlerine ne kadar uyabiliyorsan, onun sözlerine ne kadar mutabakat gösteriyorsan, ümmet bu nisbette olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetiyiz. Ümmetiyiz ama yolunda gitmiyoruz. Dediğini tutmuyoruz. Bu ümmetlik lafla olan sözden ibarettir ki bu Ezrail aleyhisselamın geldiği vakitte hepsi uçar gider. Ne zaman ki itaat ettik, ittiba ettik, nefsimizi tatbik ettik, Resulullah'ı önümüze rehber edindik, o zaman o içeriye işler. Ölürken de, öldükten sonra da saadet içerisinde bu dünyadan ayrılırlar. Onun için اَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ İtaatsizlikle olmaz. Bugün beşeriyet şaşırmış. Bizim de hafızalamız almıyor ki bu memlekette de böyle olur muydu acaba diyerekten bir zümre hasıl olmuş yerde ki Allah tanımaz, peygamber tanımaz, kitap tanımaz, tanıdığı bir şey varsa dinsizlik. Bunun peşine takılmış, ne yaptığında bilmez, şaşkın bir adam. Bu nasıl oldu da bizim aramızdan türedi? Bunlar Rusya'dan gelmedi buraya, Çin'den gelmedi buraya. Nereden geldi bunlar? Nasıl biz evlat yetiştirmişiz ki bunlar bugün bizim başımıza musallat olup derecede bela çıkmışlar? İnsan şaşırıyor şimdi, ne diyeceksiniz? Bunlar bizim evlatlarımız. Bu memleketin evladı, bu memleketin evladı olan Fatih'in evlatları bu memleket için nasıl can feda ederlerken bugünkülerde nasıl fedakarlık yapıyorlar aksine olarak. Allah kusurlarımızı affetsin. Onun için iyi ahlak sahibi olmak mecburiyetin değil. Müslüman mısın? Mutlaka iyi ahlak sahibi olacaksın. Kötü ahlakların ki hepsini terk edersin. Kötü ahlaklar günahlardan ibaret. Sayısı bugün 700'ü bulan çeşitli günahlar var. Bu günahlardan kurtulmadıkça insanın insan oluşu mümkün değil. Bugün hafifler çok güzel konuştular. En güzel insan insandır. Bu insan ki işte Allah-u Teala'nın istediği bir insan. Ama nasıl insandır? Bu kötülükleri bırakmış, iyilikleri elde etmiş olan insandır. E kötülük bırakılmadıkça zevkin peşinde, şehvetin peşinde, şeytanın peşinde Müslümanım. Ezan okulur camiye gelmez. Efendim vaaz olunur gelmez. Röpçüsünün başından ayrılmaz. Televizyonun başından ayrılmaz. Sahillerdeki o deniz alemlerinden ayrılmaz. Siz bütün sefa yerlerine gider, Müslümanlığı da kimseye yaramaz. Halbuki bu isyan yerlerine gitmek bu kadar tehlikelidir ki, gözün 5 tane günahı var. 5 günahından birisi kötülükleri görmek. Kötülükleri görmek kafi geliyor insan için. Çünkü insanın insanlığı ancak gönlünün kemale oluşmasıyladır. Gönül ne kadar Allah ile meşgul ise, Allah'ına ne kadar bağlı ise, o gönülde o kadar nurlardır. Yani masiyet yerlerine gidildiği vakitte bu gözler vasıtasıyla gönle zehirler akar. Bu gözler vasıtasıyla gönüllere zehirler akar. Kulaklar vasıtasıyla gönüllere zehir akar. Sen diyeceksin ki, televizyonda ne zarar var? Bugün o işte ilmin kemalini gösteren bir şey ki, onlarla bütün dünyanın her sesini görüyoruz. İyiliklerini gördüğün vakitte çok iyi ama kötülüklerini gördüğün vakitte gönlüne akan zehirler senin gönlünü öldürür. Gönül öldükten sonra vücudunun hiç kıymeti yok. Vücut yaşamış yaşamamış. Hiç kıymeti yok. Hiç gönüldedir. Onun için o gönlü muhafaza edecek olan göz kötülere bakmaması lazım. Günahlara bakmaması lazım. Bu dilin de kötü sözleri söylememesi lazım. Bu kulaklarına kötü şeyleri dinlememesi lazım. Ancak bundan sonra mekârı muhakkak olan güzel ahlaklar insanda tabarız eder. Bakın bugünkü o toplantı yerindeki İmam Hatip Mektebi'nin okunan okulunun yeri alınıyor, alınmış. Bir zat-ı muhterem, İsmi Süleyman. Müezzin. 13 bin dönü, 13 bin metre. 14 dönüme yakın bir geniş erazi. Bu eraziyi dininin, aşkının artıklığından ben heba ettim demiş bunu bu mektere. Bu mektep İslam alametlerini, İslam nurunu yayacak bir menbaadır bu. İslam bunun kısasını şöyle söyleyeyim. Şu cami duruyor. Bu caminin içerisinde imam olmazsa ne olur bu cami? Cami bir cesettir. Bu cesedin ruhu onun imamıdır. Bunun hasibidir. Bu olmadıktan sonra bu cami hiçbir mana ifade etmez. Ambar olur, hayvanlara bilmem ne olur, bilmem ne olur, hiçbir şey yaramaz. İlla bu cami bir ceset, bu cesedin içi ruhu ilmidir. İlim sahibidir. İşte ilim menbaı için adam bugün 13 bin metre yerine feda etmiş. Teberru etmemiş Allah rızası için ki ben öldükten sonra ecdadımın da defterleri kapanmasın. Bunun sevabından müstakil olsunlar diyerekten. Tebrik ettik tabii kendilerini. Allah mübarek etsin. Ne büyük. Diğer zenginlerimizde de Allah-u Teala böyle lütuflar ihsan etsin. 13 bin metre yer ne demek aziz kardeş Üsküdar'ın en güzel bir yerinde. Bu teberru kolay çocuk yapılmaz. Biz bugün camimiz yapılıyor şurada biraz teberru edin diyoruz. 5 lirayla 10 lirayla teberru mu olur bugün? Allah affetsin kusurlarımızı. Onun için hemen âtâkumur rasûl çok ucu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neler dediyse onları nefsimizde tatbik etmek de cüretindir. Yalnız dinleyip gitmekle iktifa etmek kafi değildir. Kitaplara yazılmış ehlul bize ne? Şimdi o günah kitabı öyle eminim ki zannederim ki çok kimse bilmez. Çok kimse de okumamıştır bile. Çünkü 700 tane günah okuyacaksa ne olacak? Başına bela mı alsın adam? 700 tane günahtan kaçmak kolay bir şey değil. Biliyorsunuz ki mikrop var. Mikrobu almadıkça vücuttan kurtarmadıkça vücut hastalıktan kurtulmuyor ki. Öyle o mikrobu öldürüyorlar vücuttan. Yok ediyorlar. Ondan sonra şifa geliyor insana. Bu kötü ahlaklar insanların üzerine durdukça insanlara hiçbir söz tesir etmez. Hiç faydada olmaz. Allah kusurumuzu affetsin de bizi o güzel ahlakların sahibi olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir bunun kökü. Kök Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bütün iyi ahlaklar ondan bize sirayet edecektir. Ona olan nispetimiz miktarında ondan fayda görür. Peygamber'e olan nispetimiz ne kadarsa ona olan şevkimiz, zevkimiz, muhabbetimiz ne kadarsa ondan o kadar feyz alır. O feyz neticesinde de bizde bakarsın mekârın ahlak yavaş yavaş kemale gelir. Güzel bir insan olmak şerefine nail oluruz inşallah. Bunun için Cenab-ı Hak Celle ve Aleyhi Hazretleri Fettekullah. Bütün emirlerinin başlarında Allah'tan korkunuzu tavsiye eder bize. Allah'tan korkulmadıkça her şey yapar bu insanoğlu. İşte bugün kardeşini vuran insan bu insan değil mi? Kardeşini vuruyor işte. Davası uğruna. Hiç de düşünmüyor. Günah mıdır? Cehennemde ebediyen yanacak mıyım? Niçin ben bu kardeşime silah atıyorum, kurşun atıyorum? Ne var? Yunan mıdır bu, Bulgar mıdır? Hangi millettir bu? Yok, öz vatanının öz kardeşi. Bir mektepte okuyorsun da nasıl ona silah atıyorsun? Nasıl ona el kaldırıyorsun? Nasıl Müslümanlık bu? Ama Müslümanlıktan çıkaranlara Allah ne derse dedi. Onun için her şeyin başı Allah korkusuydu. Aslihu zâte beynikim. Aralarda da ıslah lazım ki hep kardeşiz. İnnemel müminin ehve denince bu kardeşler, bu kardeşlikler nasıl devam edecek? Seninle ben nasıl kardeş olacağım? Adımız kardeş ama birbirimizden çok uzağız. Kardeşlikle nereye size diyor? İşte canın, benim canım senin canın, senin canın da benim canım. Uzağın olur sen kardeş. Yoksa senin malın ayrı, benim malım ayrı, senin canın ayrı, benim canım ayrı. Olduktan sonra da bu kardeşlik elbette zor olur. Öyleyse atiullâhe ve atiurrasûl. Allah'tan korkunuz ve Allah'a itaat ediniz ve Allah'ın gönderdiği Resul'e de itaat ediniz. Şimdi çok yanlış bir fikir var ki ben Allah'a inanırım diyor adam. Evet bu kainatın bir sahibi var. Allah'sa pekala. Ama Resul ona aklı vermez. Allah'a inanan Resulullah'a inanmadıkça Allah'a inanmış sayılmaz. Allah'a inanan Resulullah'a inanmadıkça Allah'a inanmış sayılmaz. Allah'a iman yalnız inandın demekle olmaz. Allah'a imanın 6 tane şartı var. Allah'a iman, meleklerine iman, kitaplarına iman, peygamberlerine iman, efendim ahiret gününe iman, öldükten sonra dirileceğine iman, hayrı şerrin Allah'tan olacağına iman. Bunlar hep bir kül halindir. Birisini terk edersen hepsi birden gider. Ve atiullah ve atiur resul. Vahzeru. İtaat ettiniz ne olur? Sakınınız ki ve in tevelleytum fe'alemu ennemâ alâ rasulnâ belâvundur. Resulullah edersen tebliğdir. Yaparsanız müstefid olursunuz. Yapmadığınız takdirde ebedi husrana uğrar. Onun için ya eyyühellezine âmenû stecibû lillâhi ve'l-rasûl izâ da'âküm yemâ yuhyîküm. Onların hayat veren sözlerini duyduğunuz vakitte bize düşen onlara icabet. İcabet edilmedikçe, yani itaat edilmedikçe, onlara ittiba edilmedikçe, onlar kabul edilmedikçe iman sahih olmaz. İmanın sıhhati ancak onların buyruklarına, emirlerine tam manasıyla itaat edilir. Men semi'a hadisi. Her kim benim sözümü dinler, işidir de. Fehafizahu. Onu hıfzeder, ezberler, beller, taklarsa ve amile bihi, onunla da amel ederse câe yevmel kıyamet ma'al Kur'an. Ehli Kur'an ile yarın yevmi kıyamette hakkı var. Ve men tehâvene bi hadisi, her kim hadis şeriflere ehemmiyet vermez, kıymet vermezse fakat tehâvene bil Kur'an, Kur'an'a da aynı şekilde. Kur'an'ı da kıymetlememiştir. Kur'an hasbel dünya vel ahiret. Her kim ki Kur'an'ın kıymetini bilmez, ona lazım gelen hürmet ve saygıyı göstermez, bu dünyada da ve ahirette de helak olmuş, mahvolmuş. Onun için Cenab-ı Peygamber innemâ bu'istü hatimen fatihan. Ben hem hatim olarak sonuncu bir peygamberim, hem de başlangıç Adem Aleyhisselam'dan evvel halk olunmuş bir peygamberim. Ve utitü cevami'al kelim. Bana Cenab-ı Hak çok kısa sözlerle geniş manalar ifade eden sözleri ihsan buyurdu. Ben mektepte okumadım. Edebiyat bilmem. Belagat bilmem. Fasahat bilmem ama Allah-u Teala'nın bana vermiş olduğu belagat, fasahat, edebiyat sayesinde çok az sözle çok geniş manalar ifade ederim. Bunu Allah Teala bana lütfetmiştir. Ela edullüküm alel hulefâi minni. Buyuruyor ki halifelerimi bilmek ister misiniz? Benim halifelerim kimlerdir? İşte Ömer-i Faruk, Ebu Bekir, Ömer-i Faruk, Osman Zinnure, Ali-i Mutlu'da. Bunlar dünya halifesidir. Hem ahiret hem dünya halifesidir ama asıl halifelerin kimlerdir bilir misiniz? İşte canım bizim son padişaha kadar halifeler geldi ya, işte onlara halifeler, yok yok bunlar değil. Halifeler kimlerdir bakınız. Hamaletül Kur'an vel ehadîs annî ve an fillâh ve lillâh. Allah yolunda. Gerek Allah-u Teala'nın kelamını, gerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini bellemiş ve onlarla amel eden. Bütün peygamberlerin de vazifesi bunlar. Bunlardır işte benim ashabım, benim halifelerim. Kur'an'a sarılmış, Kur'an'ı bağrına basmış, onunla amil, peygamberinin sözünü ciğerine basmış, onunla amil. İşte bunlardır benim halifelerim. Arkasında gitmeniz lazım olan insanlar bunlardır demek demiş. Bundan sonra birçok manaları izah ettikten sonra bugünkü dersimize girince dersimizde de buyuruyor ki Afetüddin telaş dinin hem gelir tarafı var hem gider tarafı var. Her şeyde öyle ya. Tüccar bir gelir tarafını yazar bir de gider tarafını yazar. Bu gider tarafına afet diyorlar. Zayiat. Bu zayiatlar ki bu afetler dinde selâsetün, üç tanedir. Birisi fakihün facih, okumuş, alim olmuş, bu kadar sarığı var, sakalı göbeğine kadar böyle benim gibi giyinmiş beyaz cübbelerle filan gören elini öper, ayağını da öpmek ister. Fakat haktan udûl etmiş, hak üzerine değil, Allah'ın kelamına uymuyor, peygamberin de kelamına uymuyor. Zevk-ı sefanın peşinde. Akşam televizyon gösterir göstereceğini, burada da ezan-ı Muhammed'i okunur. Onu bırakıp da camiye gelemezse, bu kimseyi nasıl diyeceksin ki Allah'a mutlu, peygambere mutlu diyerekten? Canım orada var işte birçok faydalar. Ama o faydalarla Allah'a itaat faydasını ölç bakalım, hangisi daha faydalı? Onun için insan dininde fakih olur. Gerek duymak suretiyle, gerek okumak suretiyle bilgisi var. Fakat bilgisinin tatbikçisi değil. Bilgisini tatbik edemiyor. Sözden ibaret. Güzel konuşuyor. Her şeyi yerli yerine söylüyor. Herkes bayılıyor konuşurken. Ne güzel alim, ne güzel abi diyerekten. Ama tatbikatı yok kendisinde. Gece namazı yok. Kaç tanemiz gece kalkıyoruz da teheccüd kılıyoruz. Kaç tanemiz sabahleyin camiye gelebiliyoruz. E biz de Müslümanız ya. Onun için fakihin facir olunca fakih camiye gelmezse öteki hiç gelmez tabii. Fakih camiye gelmeyince diğeri de hiç gelmeyeceği hepimizin malumu. Onun için fakih-i facir memleket için en büyük bir zararlı bir adamdır. Sen ve ben ne kadar zararlı olsak göze batmayız. Fakat bir alim fakih ki yüksek bir adamdır, herkesin gözü ondadır. Bu fücura başladı mıydı, isyana başladı mıydı, günaha başladı mıydı, arkasından biz de peşine takılır gideriz. Bu yaptı da biz neye yapmayalım canım, onun kadar bilgimiz mi var diyeceğiz, o adam yapıyor da bana ne? Elbette bir kurtarış tarafı var bunun diyecek, bu da dalacak isyanın içerisine. Facirde hem haktan meyli var, hem de isyan yollarına giriş var, günah yolları yani. Şimdi günah yollarının en çoğu bugün işte çıplaklık alemini seyretin. İkincisi imamın caiz. Caiz diye zalime derler. Zalim bir imam. İster buradaki imam olsun, ister devletin idarecisi imam olsun. Hangisi olsun? Zulm ile alude mi? İşte memleket için büyük bir felakettir bu. Memleket için yani. Onun kendinin günahı başka kendine. Üçüncüsü de müçtehidin cahil. Müçtehidin cahil bugün dolmuştur memleket bu müçtehitlerle. Bu müçtehitlerin bugün hepsi cahildir yani. Ne bilirler? İmam-ı Azam'ın bildiğinin kaçta birini bilirler. İmam-ı Şafii'nin bildiğinin kaçta birini bilirler. İmam-ı Malik'in, İmam-ı Hamidi'nin bildiğinin kaçta birini bilirler. Yüzde desem az, binde desem de yine az. Binde birini bilmedikleri halde bugün İmam-ı Azam'ı hiçe sayarlar, Şafii'yi hiçe sayarlar, hepsini iyice sayarlar. Efendim nedir bu içtihat derler. Bunlara müştehid-i cahil demekten başka tabir bulunmamış. Resul-i Ekrem de bunu böyle demiş. Müştehid-i cahil bilmediği halde herkesin üstünde konuşuyor. Bol bol atıyor işte söylüyor. Herkes de bunlara inanıyor. Hakikaten şu mezhepler ortadan kalktı da bir mezhep olsa ne güzel olur diyor. Milletler bir olunca biz bir milletiz de bak kaça bölündük. Birleştir bakayım göreyim seni. Allah-u Teala'nın kudreti, kuvveti her şeye hakim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ihtilaf ümmeti rahmetin demiş. Şimdi İmam-ı Şafii kanarken namazı kıla. Bize göre olmaz. E onunki oluyor diye. O Resulullah'tan duyduğuna öyle inanmış, öyle yapıyor. Çünkü bir muharebe esnasında namaz vakti gelmiş, asker yaralanmış, yarası var, kanı akıyor, bekleyecek olursa namaz geçecek, Cenab-ı Peygamber kılsın demiş. İmam Şafii de onu kıldı dediyse biz de kılarız, yaparız diyerekten kanların akmasını, abdestini bozmaz saymış. Pekala. E şimdi bu ihtilaf-ı ümmeti de onlara göre bir rahmet oldu işte. Her uzun metrin. Bir tane cahil olan insanların cehlini bilip susmalarından daha iyi şey yok. Onun için Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ne güzel söylemiş. Az ye, az iç, az uyu, az konuş. Az konuş. Sükut, ne derler? Sükut altın. Bunun için Cenab-ı Hak hepimizin mühini olsun, sertifikat sırmanı ağzına danesine basarsın, dinimizle amil olmak, devletine masal duysun. Allah-u Teala ne dedi? Ona mum yapıştırıp dünya bir araya gelse, onun mukavilinde, onun aleyhinde ne kadar konuşurlarsa, kulağımızın birinden girer, diğerinden çıkar. Biz Allah'ın dediğinden başkasına inanmıyoruz. Ne derlerse desinler. Şöyle zararı var, böyle zararı var. Moskov yazmış kapısının önüne. 5 saat gidiyor namaz kılıyorsunuz da. Önünüzden 5 saat kaybediyorsunuz. Yazık deme bugünkü hayatın içinde bu 5 saat kaybolur mu? Bırakın şu eski bilgilerinizi. Topu tüfengi de var. İşte bugün kim bilir ne aleme çevirmiş durursunuz. Allah'a şükür. Yarın bizim memlekette böyle mi olsun? Camiye gidiyorsunuz, 5 saat zayi ediyorsunuz. Bugün 5 saat değil, 24 saatte katıp da çalışacağımız bir zamanken bu 5 saati kaybetmek cinnettir diyerekten karşımıza çıkarlarsa ne diyelim biz bunlara? Çok doğru söylüyorsun derdim. Çalışalım, çalışalım öyleyse. Ama Allah-u Teala'nın emri olan namazda istirahat, oruçta istirahat, zekatta istirahat, haçta istirahat, dinde kemale ulaşmamızı vesile bunların hepsi. Alem ne derse desin, biz ölürüz de Yunus'un dediği gibi kanımız da Allah der, dilimiz de Allah der, keyimiz de Allah der, çocuğumuz da Allah demez. Onun için Allah gene bizi affeylesin. İşte bak şimdi bunun altında ne acı bir şey geliyor. Akilur riba ve mukiluhu ve katiluhu ve şahidahı ize alimu zalik. Bugün faiz yemeyen belki vardır ama nadirdir. Nadir hakkında da derler ki en nadiru kel ma'dum. Nadiretten bir şey oluyor. O yok gibidir. Kıymeti yok. Mesela bilmemek için de 3 kişi 5 kişi faiz yemiyor. Ama geri tarafı yiyor ya. Bu 3 kişinin 5 kişinin yiyemezi hiç mana ifade etmez. Onlar yiyemezdi. Herkes yiyor ya. Bitti. Demek ki bu kadar insan bugüne kadar biz bunlara bu haramı anlatamamışız. Faiz haramdır tabirini anlatamamışız. Paranın gelişinden dolayı senin haram dediğin hiç kulağına girmesin demek. Çünkü alt tarafında işte şu kadar kazanç var bunun. Bu kadar kazanca göre bu haramı ben irtikap edersem ne lazım? Allah da gafur deme, Allah da affedici deme, canım bu kadar ileriye gitmeyin der. Ama senin gönlün ne oluyor? O haram yemek yok. İşte o çocuktur ki bugün kardeşine kurşunu atıyor. O senin çocuğun değil mi? Niçin atıyor o kurşunu? Çünkü haramla beslenmiş, iman içeride yok. Elbette her ne tarafa çekersen bu tarafa gidecek. Yani faizi yemek Allah-u Teala Kur'an'da haram etmiş. Haram ettikle beraber diyor ki benimle harp etmek isteyen gelsin karşıma. Kişin benimle harp etmek isteyen bana harp ediyor demek. Harp ilan ediyor Allah'a ben senin sözünü dinlemiyorum işte diyor. Faizimin açık varlığı ben senin sözünü dinliyorum sana harbim var diyor ilan. Ayet-i Kerime soruyor burada. Binali, bunu yemekle beraber katibühü, yazan katibe de aynı günah var. Katibin ne vazifesi? Katibini para kazanmayacak bir şey ettik ama vesile olup da o faiz yiyenin senedini yazıverdiğinden dolayı, faiz senedini yazıverdiğinden dolayı o katip de yiyenler arasına gidiyor. Daha ve şahidahı, tabii senet yazırken iki de şahit lazım. Şahitsiz senet kabul de sakin. Sen Ahmet şahitsin, Mehmet şahitsin, şahidiz şahidiz. Ispatın imzalarınızı, bakarlarınızı. Bu şahitler de bu faizi yiyen ne günaha giriyorsa aynı günaha bunlar da giriyor. Hiç bilen. Bildikleri de. Allah. Cenab-ı Peygamber'in bugün yine o şey merasimde yüreğini sızlatan şeylerden birisi. Cenab-ı Peygamber'in ashabından o Çin'e girip de koca Çin'de milyonlarca insanı Müslüman eder. Adamların yetiştikleri mektebi görür müsünüz? Bilir misiniz arkadaşlar? Onlar hangi mektepte yetişti? Hangi üniversitede yetişti? Onları yetiştiren Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara bugünkü bu tantan müdebbet, en müreffeh bir hayat içerisinde yapılan bu 15 milyona mal olacak dediler. 15 milyona mal olacak bu mektebin Resul-i Ekrem'in eshabı, kuru eshabı sıfat dedikleri Harem-i Şerif'in arka tarafındaki kuru bir yeriydi arkadaş. Bazı gün aç, bazı gün bir hurma, bazı gün bir bardak süt ile geçiniyorlardı. Yiyecekler de bundan ibaret onları. Fakat burada o iman onlara öyle metanet, öyle azim, öyle sabır vermiş ki kolçalandaki kolçanı da gitmezler orada. Resulullah'ın aşıklar. Hep bunların yetiştirdiği mükerrem, muazzez, muhterem insanlardır. Allah onların şefaatine cümlemizi mazdarsın. Ruhları gibi bir fatih yok. Cenab-ı Peygamber, Cenab-ı Peygamber'in hayatından bir nokta. Akülü kemâye külül ab. Ben peygamberim. Benim hafızım Allah. Yardımcım Allah. Nasırım Allah. Mü'inim Allah. Dağlar taşlar emrime avale. Her an için altın olur önümde akarlar su gibi. Fakat bununla beraber ben bir kul nasıl yiyorsa öyle yer. Bir köle nasıl yiyorsa orada ben öyle yerim. Müreffeh bir sufra konulsun önüme. Mutantan, debdeb yemekler gelsin. Tabak tabak, tabak tabak. Bugünkü hükümdarların sufraları gibi bir sufra kurulsun da Resulullah ondan gitsin. Bak ne diyor? Akülü kemâ yekülü ak. Kulun yediği gibi yerim. Yerde otururum. Yerde yerim. Yerde oturur ve yerde yerim. Ve bir kap yerim. Bununla beraber Hazreti Ömer de onun eshabı değil mi? Bakın onun haline. Ashab-ı kiramı yolladı Acemistan'a. Muharebe ettiler. Acem ordusunu perişan ettiler. Birçok ganimet alaraktan geldiler. Bu gelen ganimetten Hazreti Ömer'e de bir hisse ayırmışlar. Buradaki konservelerden getirmişler, sofrasını koymuşlar. Hazreti Ömer'e davet etmişler. Buyurun efendim sofraya. Gelmiş bakmış, sofrada en vakit görmediği yemekler dolu. Ne bunlar demiş? İşte efendim Acemistan'dan getirdiğimiz ganimetlerden size de ikramımız. Allah Allah demiş. Bu memlekette fakir mi kalmadı da bunları bana getirdiniz? Çok acı bir tabirle onlara bir çıkışmış. Sufrayı darmadağın getirin benim tuzumu, biberimi, neyim varsa yağımı, mağımı ben onlarla yiyeceğim demiş. Çünkü Eshab-ı Resulullah, Resulullah'tan aldığını tatbik ediyor. Hazreti Ömer ödü kopuyor Resulullah'ın dediğinden bir başka bir şey yapar mıyım diyerekten. Hazreti Ebubekir öyle, Ömer, Osman öyle, Ali öyle. Resulullah'ın yolunda gidiyorlar. İşte bunlardır mı Resulullah'ın âliyatı? Bunun için اَاكُلُ كَمَا يَأْتُلُ اَكْتُ وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ي. Bak bize dünyayı ne güzel anlatıyor Cenab-ı Hak. Allah Celle ve Aleyh'e kasar ederim ki, kasar ederim ki, şu dünya dediğiniz tapınmak, tapınacak dereceye vardırdığınız dünya, eğer imdi ilahiyede bir kıymeti olsa bu dünyanın, burada kafire bir yudum su vermez, bir lafı eke veremez. Kıymetsiz bir şey bu dünya. Onun için kafir facir, herkes bundan istifade eder. Ama asıl maksat hakkın rızasıdır. Hakkın rızasını kazanamadıkça, dünya senin olsa, bütün altınları, cevherleri senin olsa, bütün şehvetlerin arzısı senin olsa ne fayda? Gelirken gördüm de, çok tabii köprüden geçerken bu sarayın, Beylerbeyi Sarayı'nın şeysi gayet güzel gözüküyor. Baktım baktım da acıdım. Ey muhteremler, Allah size de rahmet eylesin. Bunları bıraktınız da gittiniz. Şimdi sualleriyle meşgulsünüz. Bu paraları Resulullah'ın yaptığı gibi yapaydınız da, siz de ufacık bir kulbede oturaydınız da, bu memleketin bu paralarını buralara harcamasaydınız da, ne olurdu diye geliyor insanı. Ama nasıl anlatacaksın, nasıl söylersin? Onun için kuvvet çok fena bir şey. Kuvveti iyiye harcarsan ne mutlu sana. Kuvveti şerre harcarsan ne yazık sana demekten başka çaremiz. Şimdi bir tane git daha okuyayım. Arkası uzun bırakırız orada. Alul Kur'an, alullah. Kur'an ehli kimlerdir? Evliyaullah kimlerdir? Ela inni evliyaullah hümün müttekûn. Onun için alul Kur'an, alullah. Allah'ın ehli oluyor. Kur'an'a sahip olan Allah'ın ehli oluyor. Velisi oluyor yani. Onun için Âl-ı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem âli, yani çoluğu, çocuğu, akraba, ütalikatı kimlerdir? İşte Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Hazreti Ukey, âlidir. Yok yok. O kadarcık olmaz. Bak ne diyor? Âl-ı Muhammed kullu tekî. Kıyamete kadar gelecek ne kadar müttaki varsa onların hepsi benim âlimdir diyor. Hepsi benim ehlimdir diyor. Onun için Selman Farisi minni, min ehli. Selman'ın Farisi Acemistanlı. Acem. Ama iman etmiş, İslam etmiş. Resulullah nasıl diyor? Bu bendendir dedi. Alimdir dedi. Çünkü Resulullah'ın dinine getirdiği İslam'a sahip çıktı. Bunu ciğerine bastı. İslam'ın amili oldu. Bu zat sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Bağdat'a İslamların eline geçti Acemistan. Bağdat'a da vali tayin edildi. Bağdat o zaman Acemlerin elinde. Bağdat'a da vali-i umumi nasıl edildi? Vali-i umumi olunca Bağdat'ta ona güzel bir kök geçtiler. Buyurun vali, bu köşe dediler. Yok dedi, ben öyle köşelere girmem dedi. Benim Resulüm nasıl yaşadıysa ben de öyle yaşayacağım dedi. Babası var bir tane. Sokakta gezerken uykusu geldiği vakitte bir kenara bükülüyor, yarısı altında, yarısı üstünde. Vali-i umumi böyle yatıp uyuyor. Bir koca karının tek odasını tutmuş, burası da istirahatlıyım. Niçin Resulullah böyle mutlanda müdebdeb, müzeyyen binalarda oturmadı diyor. Ben nasıl otururum? Biz de bugün bütün servetimizi adeta taş devrinin devri gibi binalara sarf etmekten hiç de çekinmiyoruz. Tayyaremiz yok, topumuz yok, tankımız yok, vapurumuz yok. Hep bunlar dışarıdan parayla alınacak. Bizim paralarda demirlerle, çivilerle göklere kadar binalarımızı çıkarıyoruz. Bir zatın birisi bizim minarelere de kızmış da, siz göklerdeki meclislere mi ezan okuyacaksınız? Nedir bu minareleriniz bu kadar yükseltmişsiniz diye büyük bir kitap yazmış. Birçok şeylerimize diş çatmış. Bugün orada hiç olmasa Allah-u Ekber deniyor. Ya bu binalarda neler oluyor? Allah kusurlarımızı affetsin. Tevfikat sabadaniyesine masal etsin. Onun için sabırla beraber kanaatte şart. Kanaat sabırla beraber yürür. Kanaat deyince insan işte bak bu ay Recep ayıdır. Bu ayda çok oruç tutmak lazımdır. Bu ayda oruç tutmak tohumu ekmek gibidir. Tohumu ekersin tarlaya. Şaban ayı gelir, suvarsın, Ramazan'da da gelir, biçer, ambarına koy. Ama bu ayda ekmedikçe Şaban'da da neyi sulayacaksın, Ramazan'da da neyi ambarına koyacaksın? Bugün oruç çok zor olur, uzun günler. Ama alışınca hiç de zor olur. Affedersiniz. İşte de cebim birinci gün bir oruç da dedim, 95'de tuttu adamız için. Bir zorladı ki beni, bu kadar zorladı yani, perişan oldum. Yataktan başka çarem kalmadı. İkinci günü hafifledi. Üçüncü günü daha dedi, bugün hiç oruçlu muyum değilim, hatırımda bile değil. Alışıyor insan, Allah Teala bu vücudu öyle yaratmış. Nereye sürüklersen oraya gidiyor. Her gün yersen, her gün alışıyor, vakit geçmedi, seni zorluyor, hadi vakit geçiyor, ye yemeğini. Ama alıştırdın mı vücudunu, hiç aklına bile gelmiyor. Allah Habibimizi affetsin, tevfikatını daha niyesini masasın. O güzel peygamberimizin güzel ahlaklarıyla ahlaklanmak, onun gittiği yolda gidebilmek devlet şerefine, biz de nasip meyesir ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Halli ve alsın. نسى سباب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والإحسان من هذه الحتمات الشريفات والقربات الكريمات هدية واسطة لا روح نبينا بالشفيع ذنوبنا حضرت ابن القاسم محمد المصطفى صلى الله تعالى بإلى أرواح أولادي وأزواجي وأصحابي وأتباعي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بإلى أرواح جميع أنبيائك ورسلك وأوليائك وعلمائك وصلحائك وأتباعهم أهل طاعتك أجمعين بإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأساتيذنا وأقربائنا ومشايخنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا ولمن له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء الخير من جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين كافة عامة إلى روح المرحوم والمغفور المهتاج إلى رحمة ربه الغفور خالد بن زيد باوي بالأنصار المروهي بالعلوم أصحاب جزين رضوان الله تعالى علي من عزتنا ربنا صلاة المعظم روح الله الملك إسكندر بشان روهي بالعلوم أصحاب خيراتنا ربنا بعض الحاضرون وجماعة قدسلامزين ده Ebu Hatim Şerife'yle okuyan kardeşlerimize, geçmişlerimizin ve geçmişlerin ruhlarına ayrı ayrı hediye edildik Mevla vasıya. Cümlesin ruhlarını mesrur, kabirlerini pür nur, makamlarını âli, derecelerini yüksek edip seyyiatlarımızı ve seyyiatlarını da hasenata tebdil eyle. Bizler dahi onlar gibi dar-ı dünyadan göç vakti gelince cümlemize azar-ı asan ölüm, kamil bir iman ile ve buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. فأشهد أن محمدًا عبده ورسوله كلمه طيبه من جيسini de can yürekten söyleye söyleye çene kapayıp göz yummayı Mevla cümle ümmeti Muhammed'e hasıtan biz aciz kullarına lütfu ihsan eyleye. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك واسبي علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك اللهم اهدنا فيمن هديت وآفنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا وإيمانا دائما وكاملا وقلبا خاشعا وشاكرا ولسانا صادقا وذاكرا ودينا قيما وعلما نافعا وعملا مقبولا ورزقا واسعا وتجارة لن تبور اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك